Trójka. Tony z betonu. What have you been up to? It's been so long since we heard from you folks on Wax. Ruszyło, witam was serdecznie w audycji Tony z Betonu. Kiedy jeszcze Tony z Betonu odbywały się o 18:00, też witałem serdecznie, ale ta serdeczność nie mogła się równać z tą, z którą witam was o godzinie 2:00, ponieważ to dużo większe wyzwanie wytrzymać przy odbiorniku do tak późnej pory, żeby wysłuchać godzinnej audycji o hip-hopie, więc z tej właśnie racji witam was z wyjątkową serdecznością, a zaczęliśmy nagraniem Since the Last Time. Arrested Development, tak nazywa się ten zespół, ostatnio sobie o nim przypomniałem, o jego istnieniu, no i postanowiłem, że coś z jego dorobku przybliżę w audycji Tony z Betonu. Najpierw to było nagranie z płyty Since the Last Time, czyli tak samo się ona nazywa, jak i ten singiel, który słyszeliście. Ostatni album w dorobku tej grupy, już właściwie na długo po okresie prosperity tej ekipy. Jeszcze dzisiaj cofnę się do wcześniejszego okresu twórczości no i największego hitu Arrested Development, ale to w drugiej połowie audycji. Teraz parę słów o jednym z większych wydarzeń minionego tygodnia w polskim rapie. Z kolei premiera epki Problemu, zespół Problem, uznana ekipa od paru lat działająca na scenie, wydali właśnie epkę, która właściwie stanowi po prostu kontynuację tego, co już można było od nich usłyszeć. Zwłaszcza dystopijne treści znajdują tu swoje kolejne wydanie. Epka nazywa się Hacked by Ghost, no i mówi o szeroko rozumianym zagrożeniu związanym z rozwijającą się technologią. Jeżeli pamiętacie nagranie 2040 z poprzedniej płyty Problemu, no to te utwory nie powinny was zaskoczyć, jeśli chodzi o treść i klimat. Ja wybrałem dwa, moim zdaniem, najlepsze nagrania z tej epki Hacked by Ghost. Najpierw 2017 z kolei, tytuł nawiązuje właśnie do tego utworu z poprzedniej płyty, a potem World Wide Web. Dwa utwory od Oscara i DJ-a Steeza. Mijasz mnie, bania na zero, żalisz się starej, że mordercy. Ty, geek, którego właśnie męczysz, jest groźniejszy. Nie pytam kiedy, pytam kto pierwszy. Twoja morda, twoje hasła lecą w sieć. Chciałeś przyszłość mieć, to jest postęp. A to już nie jest twoja komórka, jeśli ktoś inny miał do niej dostęp. Ta kredytówka nie jest twoja, jest wspólna. Więc jak rano nie będzie tam floty, to się nie jak lód. Nikt nie robi portfela, ani też tirów. Sprawdź konto bankowe, zbierałeś całe życie. Ta akcja trwała 5 minut. Meliniarze mogą odrejsić ci kwadraty. Jak będą go wywracać, to twój Samsung ich nagra. Windows, iOS, kolejny exploit. Wszyscy mogą zobaczyć, nie sraj się, że ci zdjęciówki ekskroi. Puszczasz porno, by zwalić konia, to nie sprawdzaj zamków. Uchwi, że sąsiad nie zobaczy, popatrzy cały Frankfurt. Możesz zaakceptować lub się zgodzić. Chciałeś przyszłość mieć. Dobra, wpisuj logi. To albo śmierć. Możesz zaakceptować lub się zgodzić. Chciałeś przyszłość mieć. Dobra, wpisuj logi. To albo śmierć. Fuck what we say when I'm with them. Guns blows doors to the system. Fuck what we say when I'm with them. Guns blows doors to the system. Fuck what we say when I'm with them. Guns blows doors to the system. Jasne, że twoje ulubione auto to Audi, ulubiony alkohol to Bacardi, ulubiony aktor to Tom Hardy, że ściągnąłeś ostatnio narkos, że w Tajlandii bawiłeś ze szmatą z gratami, że z ziomkami chcieliście popalić szałwi. Dlatego śmieć ludzkowski nie łaź za tobą non-stop, krok w krok, mówiąc to krok, bo jak tak rzucasz wszystko, rok w rok. Jako ty wiesz, to cię nie zamkną w rezydencji, tylko odetną od sieci, a taki wyrok to jak płot, płot. Podałeś to na amen, że było z tym i z tym chlane, że poszliście na szamę nad ranem i że wziąłeś ochrót ramen. Weź iPhone'a i zrób uśmiech, patrzą i nawet jakbyś chciał, to się nie chustniesz. Ale że ja? Tak też, co jest niejasne, a marszczysz się jakbyś odbył crash test. Czas właśnie nadszedł, by przekminić, że komuś tańczysz jak Fred Astaire. Możesz też wypiąć kabel i cofnąć się do Sand Blaster. Możesz zaakceptować lub się zgodzić. Chciałeś przyszłość mieć. Dobra, pisuj logi. Albo żyj jak śmieć. Możesz zaakceptować lub się zgodzić. Chciałeś przyszłość mieć. Dobra, pisuj logi. Albo żyj jak śmieć. There's a war going on outside, no man is safe from. Nobody really exactly understands all the things that it's been used for. It's changing so quickly that even the experts don't know exactly what's going on. Because it's different than it was an hour ago. It's constantly changing, it's constantly reconfiguring. It's very hard to get people fed up here from plan B when plan A seems to be working so well. We take a system that's basically built on trust. And then we kind of expanded it way beyond the limits of how this was operating. And so right now I think it's literally true that we don't know what the consequences of an effective denial of service have. Świat, który znałem wczoraj, nagle dzisiaj gdzieś zniknął. Siedziałem se na necie i musiałem przez przypadek chyba gdzieś kliknąć. Jak błysnęło nagle, jak błysnęło, jakby przeszło tornado czy cyklon. I potem już nie było połączenia, skończyło się tak samo jak zaczęło, czyli szybko. Wyszedłem na ulicę, gdzie odbywał się już mały chaos. Pomyślałem tylko, żeby w ruch jakoś bardzo długo to nie trwało. Chciałem dzwonić, kogoś powiadomić, co mi się przed chwilą w domu stało. Ale TV, radio, telefony wyjęło, więc niemożliwy był dialog. Ludzie stali na podwórkach, kręcąc się jak jorki. Na ulicach przestała działać sygnalizacja, no i zrobiły się korki. Każdy każdego pytał, o co chodzi, a wszyscy jacyś nerwowi. Więc im nie mówiłem, że to ja to zrobiłem, bo jeszcze by mi ktoś odrębił. Wszedłem do jednego sklepu, w którym było pusto. Próbowałem płacić kartą, ale sprzedawca mówi, że tylko gotówką. Zawyły syreny, a przed tym sklepem ludzi nagle zebrało się mnóstwo. I wtedy minęła mnie wojskowa jednostka i rządowa eskorta a szóstką. Ktoś mnie zaczepił i mówi, że zwariowała giełda. Mnie to nie boli, bo nie znam się na giełdzie, ani też na jej trendach. Powoli zaczęło brakować też wody, a ktoś miał powody, więc zemdlał. Z płonącego budynku obok unosił się dym gęsty jak Nutella. Doszedłem na Śródmieście, a tam jakaś demonstracja. Ktoś krzyknął, no co jest to ruchy, a inni zaczęli wtedy klaskać. Podobno samoloty nie mogą startować, a pociągi stoją na stacjach. W tym momencie ktoś rzucił kamieniem i zaczęła się pacyfikacja. O! Bez odbioru, na murze koślawe do boju, wymalowane przez ruch oporu. Co zrobić? Nie spytasz na forum. Winni? Nawet nie wstali od stołu. O! Bez odbioru, na murze koślawe do boju, wymalowane przez ruch oporu. Co zrobić? Nie spytasz na forum. Winni? Nawet nie wstali od stołu. Dnia drugiego wyszłem z domu, choć kazali nie opuszczać. Na ulicach bardzo niebezpiecznie trąbił analogowy instruktaż. Sąsiad mi powiedział, że na Starym Mieście się wysadził jakiś furiat. Bez Facebooka, no i bez Google'a też zacząłem powoli się wyruchać. Szedłem swoją ulicą spięty, jakbym zjadł steryt. To przez wojskowe samoloty nad głową i policjanta z twarzą jak Sean Connery. Słychać było walki, słychać było strzały, słychać było też afery. Niektórzy krzyczeli, jesteśmy gotowi, a inni krzyczeli, get ready. Gdy mijałem pocztę, zamykali na trzeci spust. I ołgrubas przyklejał kartkę do odwołania, głosił napis z czcionką tłustą. Zamknęli fabryki, pozamykali biura, więc trochę mi było smutno, bo akurat wziąłem z pośredniaka 650 brutto. W pewnym momencie poczułem się jak w jakimś filmie. Stałem cały w szarym dymie, a obok mnie jakiś dureń recytował Biblię. Z pluzów budynku strażacy wyciągali ludzi, ktoś zawodził płaczliwie. Mieli trzy wozy strażackie i dwie karetki, a policja miała amfibię. W szpitalach zabrakło łóżek, to się nie wydarzyło od dekad. Za to w domach nie było już prądu, no i od wczoraj jedzenia w sklepach. Szybko zaczęło brakować benzyny, a podobno znacznie szybciej lekarstw. Ale miałem ziomala rolnika, a jego kolega z akademika to aptekarz. Ktoś mi powiedział, że działa tylko CB radio. Stuosobowy tłum minął mnie wtedy, uprawiając high intensity cardio. Nieśli zapasy na wszelki wypadek, nie wiem czy płacąc czy grabiąc. Ale za nimi jechał wóz pancerny otoczony narodową gwardią. O! Bez odbioru, na murze koślawe do boju, wymalowane przez ruch oporu. Co zrobić? Nie spytasz na forum. Winni? Nawet nie wstali od stołu. O! Bez odbioru, na murze koślawe do boju, wymalowane przez ruch oporu. Co zrobić? Nie spytasz na forum. Winni? Nawet nie wstali od stołu. problem. Najpierw nagranie 2017, potem World Wide Web. Oba te nagrania pochodzą z nowej epki Hacked by Ghost. 5 premierowych nagrań za darmo do ściągnięcia w internecie. Epka, która kończy podnoć pewien etap w twórczości składu Problem. Tak Stis o tym mówił w internecie. Można znaleźć wypowiedź, że nowy projekt ma być czymś zupełnie innym. I ja jestem bardzo ciekaw, co takiego mogą pokazać nowego chłopaki z Problemu, bo rzeczywiście słuchając tej epki mam takie wrażenie, że to już jest kolejny raz trochę to samo od nich. Wysoka jakość produktu, ale jednak na to samo kopyto. Przede wszystkim duży szacunek dla Stiza. Produkcja na tej epce jest naprawdę doskonała, futurystyczna, minimalistyczna i trzeba też powiedzieć, myślę, że to jest jeden z największych komplementów, jaki można powiedzieć producentowi, że Stiz ma już swój wyraźny styl, że słyszy się jego produkcję i wie się spod czyjej ręki one wyszły. Co do Oscara, to nie zaskakuje na tej epce, jeśli chodzi o treść, natomiast no cały czas jest to oczywiście rap na wysokim poziomie. Jeśli chodzi o takie zabiegi, których wcześniej za bardzo u niego nie słyszałem, ale może to jest kwestia tego, że teraz dopiero zwróciłem na to uwagę i wcześniej to też się pojawiało, ale taki zabieg, który rzadko jest stosowany w polskim rapie przez polskich raperów, żeby wers inaczej, żeby treść, którą chce się przekazać, nie kończyła się na konkretnym wersie, tylko już w kolejnym, na początku kolejnego. Przytoczyłbym wam przykład, ale zapomniałem to otworzyć, szczerze mówiąc. Natomiast na przykład, nie podam przykładu, bo po prostu nie, przepraszam, zawaliłem, niech będzie, że nie zdążyłem to sprawdzić. No ale zabieg jest dosyć prosty, ale mało osób z niego korzysta, ponieważ to trochę teoretycznie wytraca jakby taką naturalność narracji w rapie, kiedy to po prostu wers kończy pewną myśl, a kolejny rozpoczyna nową, a sytuacja, w której wers kończy się na początku, treść kończy się na początku kolejnego wersu i nagle rozpoczyna się zupełnie nowa, teoretycznie wytraca jakoś słuchacza z rytmu narracji, ale właśnie czasami może to być bardzo ciekawe i przełamujące schemat. Dobrze, nie podałem przykładu, ale mam nadzieję, że mniej więcej zrozumieliście. Było mroczno, było ciężko, taki jest problem, więc teraz uderzymy w zupełnie inne, bardziej popowe nawet bym powiedział klimaty. Młode pokolenie raperów na polskiej scenie eksperymentuje z bardziej taką przyjazną dla ucha, nazwijmy to, muzyką. Jednym z takich raperów jest Plan B, młody wilk Popkillera. Możliwe, że faworyt, jeśli chodzi o tegoroczną edycję do osiągnięcia wielkiego sukcesu na scenie hip-hopowej. I to będzie nagranie pod tytułem Mama, będę wielki. I znowu propsy dla producenta, wyprodukował ten utwór Lanek i jest to kawał nowoczesnego, dobrego hip-hopu. Posłuchajcie, jak brzmi melodyjny, młody Plan B. Zarobiłem pierwszy sos, to jak pierwszy seks, to jak pierwszy sos, to czuję się dzisiaj najlepszy w to, ziom najlepszy w grze, ziom najlepszy flow, to ja i Lanek jak Beatlesi wciąż, co ty pieprzysz bez, a więc bledkę coś, do Monopola procenty wziąć, włączyć teksty tej, zrobić banger w noc. Jak na razie przyszłość klaruje się pięknie, wchodzę na dach bloku, by popatrzeć w nią, dobrze wiem, że żaden moment nie trwa wiecznie, bez pochopnych kroków gonię stale tron, zarobiłem siano i to żaden sekret, Lanek mówi na to czasem pierwszy sos, kupię sobie za te ciuchy przez internet, wiesz Gucci, Louis Vuitton. Wiesz Gucci, Louis Vuitton. Wiesz Gucci, Louis Vuitton. Wiesz Gucci, Louis Vuitton. Wiesz Gucci, Louis Vuitton. Mama, będę wielki, płyta zarobiła pierwszy sos. Jeszcze raz, zawsze pozostanę. wielki, gdy to zarobia pierwszy sos. Pierwszy raz zawsze pozostanie pierwszy. Nie pytaj, co da mi kolejny rok. A propos ciuchów, mamy od sponsora. A propos buchów, spytaj lokatora. A propos ruchów, spytaj się przez fora. Wiem, trudno namierzyć, często jest przez fona. Nie, bo nawijam sobie coś, albo jestem z nią, albo spijam pianę w zimnym brolu. Po prostu dom, lub po prostu dom. To z te seriale, póki ktoś dać nie zechce w kość. Serio, za ten sens to kupię Majka. Gryzę własny ogonek, postacie w bajkach. Znam już celebrytów, zbijam z nimi high five. Jeszcze chwila i też będę miał ten highlight. Uwierz we mnie dziś, więc uwierz tylko mi. Wcel nie chcę robić krzyw, zmieć. Chciałbym kupić willę, willę. Chciałbym kupić willę, willę. Chciałbym kupić willę, willę. Chciałbym kupić willę, willę. Chciałbym, mama będę wielki. Płyta zarobiła pierwszy sos. Jeszcze raz zawsze pozostanie pierwszy. I pytaj co da mi kolejny rok. Mama będę wielki. Płyta zarobiła pierwszy sos. Jeszcze raz zawsze pozostanie pierwszy. I pytaj co da mi kolejny rok. Mama będę wielki. Płyta zarobiła pierwszy sos. Jeszcze raz zawsze pozostanie pierwszy. I pytaj co da mi kolejny rok. Mama będę wielki. Zarobiła pierwszy sos. Pierwszy raz zawsze pozostanie pierwszym. Nie pytaj co da mi kolejny rok. Plan B i Lanek, Mama będę wielki, tak nazywało się to nagranie. Teraz będzie inny z młodych zdolnych, też raper z ekipy ze stajni Que Quality, bo do tej ekipy należy też Plan B. A co do Que Quality i samego Que Bonafide, czyli szefa tej wytwórni i naczelnego jej artysty, to miło mi zapowiedzieć, że już za tydzień Que Bonafide pojawi się w tym oto trójkowym studiu i pogada ze mną na temat swojego ostatniego projektu Egzotyka. Mówiłem o nim wielokrotnie, nie będę się powtarzał i myślę, że to jest bardzo ciekawy temat do rozmowy, a Que Bonafide będzie z pewnością fajnym rozmówcą, więc zachęcam Was już dziś do słuchania tonów również za tydzień. A teraz, tak jak wspominałem, kolejny raper z ekipy Que Quality, jeden z moich faworytów wśród młodych raperów, Guzior. Nagranie Stranger Things, które nie znalazło się na płycie Evil Twin, która tu ukazała się na początku tego roku, natomiast to taki utwór bonus track, który niejako ukazał się później i promował płytę Evil Twin. Nazywa się to nagranie Stranger Things i oczywiście nawiązuje do tytułu znanego serialu. Pewnie nie brakuje fanów tej produkcji telewizyjnej, czy to właściwie nie telewizyjnej, serialowej przed odbiornikami, więc może zainteresuje Was też ta właśnie opowieść. No właściwie to nie jest na temat Stranger Things, ale przewijają się tam wątki, no i muzycznie też ewidentnie jest mocno inspirowane ścieżką dźwiękową do tego serialu. Elo Mordo Demogorgon. Nie spodziewałem się takiego rymu. Podoba mi się to. Posłuchajcie, Stranger Things, Guzioro. Ciągle mówię, opuść. Wpływa mi jakiś tam, wiem, ja dryfuję jak na dnie. dociera do mnie tylko światła. Po drugiej stronie, jestem już po drugiej stronie planszy. Znudzony trafiam rzutkami zawsze w środek tarczy. I prawdę powiedziawszy, ja miewam chore jazdy. Zazwyczaj głównie wtedy, gdy się kładę spać. Spiję wieczorem absyn, zapalę potem papsy. Napiszę sobie rapsy i pójdę spać. Spiję wieczorem coś tam, zapalę potem lolka. Napiszę sobie zwrotka i pójdę. Jest nas trzech, jaka to stara Misty Portos. Adamo mówi, kawałki same się nie dokończą. Wiem, lecz nie ma mnie elo mordo. Na parę dni znowu wam znikam, depczę mi po piętach Demogorgon. Potrzebne mi są bodźce, to znowu tylko pościg. Nie jestem na haju, mamo, mam lęk wysokości. Dorośli, ciągle mówili dorośli. Nie jestem na haju, mamo, mam lęk wysokości. Uroczyście przysięgam, knuję coś niedobrego. To tylko piosenka, pali chorze nie do tego. Jakoś se przewolę to, a hejty nie dolecą. Gadam se jakby leco i żomuś. Małe światełko, które zasila dynamo. Miałem też proce kamienie, by się przydało. Tam nie było napisane, tylko pisało. I serce by podpowiedziało, by i za nią. Transportuję między wyspą mnie wizarą. Wydać pierwszą płytę przyjdzie już mi za rok. Małe światełko, które zasila dynamo. Nie lubię, a w tle leci tararararidaro. Symboliczny pach, pach, czasy garażu. Gdy robiłem rap tak, jakbym miał coś w zanadrzu. Mati, weź lub szachmat, bo masz pazur. A ten czas szmat trwa przynajmniej szmat czasu. Bo daj mi trochę kuszu, co da mi trochę luzu. I może przestań w końcu haj mi wsuć. No iść najlepiej się z lodusem, zasięgu moich uszu. Obrazko przez to mi ten mózg jak blusz. Że trzymam ciągle gardy, jak w brzytwie się nie spadniesz. Głosiki szepczą, ciągle mówią opuść. Wpływa mi jakiś tantiem, ja dryfuję jak na dnie. Dociera do mnie tylko światła, puls. To był Guzior, nagranie Stranger Things. A teraz ciekawostka ze świata pokazująca, jaki wpływ hip-hop ma na szeroko rozumianą kulturę, język i tak dalej. Otóż słowo stan, które to wprowadził do obiegu Eminem, nagrywając utwór pod takim to tytułem. W 2000 roku nagranie opowiadające o takim bardzo oddanym psycho, wręcz fanie Eminema. I właśnie później to słowo było używane w tym kontekście, określało się nim psychofanów. I teraz Oxford English Dictionary, czyli chyba najbardziej prestiżowy słownik języka angielskiego, postanowił wprowadzić słowo stan na listę słów po prostu. Więc no, jest to spora rzecz. W ten sposób właśnie narodziło się nowe słowo w języku angielskim. Teraz w takim razie posłuchajcie, od czego się to zaczęło. Storytelling Eminema, stan. Jeden z najlepszych storytellingów w historii gatunku hip-hop. Trzy zwrotki w formie listu właśnie tego stana do Eminema, którego jest fanem, a później odpowiedź Eminema do niego. But you still ain't calling. I left my cell, my pager, and my home phone at the bottom. I sent two letters back in autumn. You must not have got them. There probably was a problem at the post office or something. Sometimes I scribble addresses too sloppy when I jot them. But anyways, fuck it. What's been up, man? How's your daughter? My girlfriend's pregnant too. I'm about to be a father. If I have a daughter, guess what I'ma call her? I'ma name her Bonnie. I read about your Uncle Ronnie too. I'm sorry. I had a friend kill himself over some bitch who didn't want him. I know you probably hear this every day, but I'm your biggest fan. I even got the underground shit that you did with Scam. I got a room full of your posters and your pictures, man. I like the shit you did with Ruckus too, that shit was fat. Anyways, I hope you get this, man. Hit me back, just a chat. Truly yours, your biggest fan, this is Stan.

zapowiadałem, że Arrested Development jeszcze się dzisiaj pojawią. Nagranie z wczesnych lat 90. ich największy hit People Every Day. Już wiem, jak sobie przypomniałem o tym zespole w zeszłym tygodniu, kiedy to prezentowałem drugą część kalendarium polskiego rapu rok 2004. To przypomniałem płytę Jota, Każdego dnia Człowiek Nielegal, który wtedy się ukazał. No i oczywiście tytuł Każdego dnia Człowiek jest bezpośrednim nawiązaniem do People Everyday Arrested Development. No dobrze, zostawmy ten zespół. Teraz parę słów o kolejnej inkarnacji projektu Albo Inaczej. W poprzedniej śpiewały klasyczne głosy Ewa Bem, Krystyna Prońko czy Zbigniew Wodecki. Śpiewali oni teksty polskich raperów. Tym razem nie ma już klasycznych głosów, są młodzi, zdolni i dobrze zapowiadający się wokaliści tego właśnie najmłodszego pokolenia. Nie zmienia się natomiast to, że śpiewają oni teksty z klasyków polskiego rapu. Już dwa utwory ukazały się promujące ten projekt. Monika Bożym śpiewająca Złe Nawyki zespołu 247 pierwotnie, a teraz wokalista Fismol, mam nadzieję, że dobrze wymawiam ten pseudonim, nazwę, śpiewa tekst z trzeciej płyty Fisza, czy też z pierwszej płyty Tworzywa Sztucznego, Sznurowadła. Tak nazywało się to nagranie i teraz możecie usłyszeć w wersji śpiewanej przez Fismola, Albo Inaczej. Nie. Choć wiem, nie powinienem. Zostałem sam jak stoję z sznurowanymi butami. Mam pełen słoik słonych wspomnień o tobie. Pełen słoik wspomnień o tobie. Nie ufam więcej tak głęboko. Nie będę stoił. Wierność trudna jest widocznie, zdrada krótkowzroczna boli tak okropnie. Tęsknię, choć wiem, nie powinienem. Jestem zła, zła, ja to wiem. Sucho mi w gardle, ty jesteś mój tlen. Kocham ciebie i patrzę na ręce. Chwile miłe i nie ma ich więcej. Tęsknię, choć wiem. To było nagranie So Good z epki Enough EP, wokalistka Rosalie, wydająca pod banderą Alkopoligami, która to jak widać otwiera się na coraz szersze fronty, na coraz więcej gatunków, no bo w końcu projekt Albo Inaczej to też ich sprawka. No dobrze, na chwilę zrobiło się tu mało rapowo, więc wróćmy na właściwe tory z przytupem. Teraz numer przez wielu zapomniany pewnie, dlatego warto go odświeżyć. Jest też inna okazja, ponieważ tydzień temu Aloha Entertainment obchodziło swoje 10. urodziny. W związku z tym warto przypomnieć coś z ich dorobku, z płyty Johnson, która to była jedną z pierwszych płyt, która ukazała się w tej wytwórni. Johnson to płyta Wissongiego, bardzo charakterystycznego rapera. Gościnnie w nagraniu Moje Życie, Mój Syf pojawia się Smarki Smark. Posłuchajcie tego wesołego nagrania. Szybki szmal, studio forteca, forteca, studio forteca, 101 decybeli, Smarki Smark. Moja szkoła, mój etat, moja dziewczyna, moje wersy, mój przekaz, mój szpinak, moje sługi, moja kawa, mój zawał, typie, to moje życie, to mój bałagan, ale dzień w dzień, dalej miesiąc, miesiąc, mam 25 lat, ale płucasz 90, moje życie, mój skład downy, wciskam rekord, mam ostrą linijkę, jakbym ciął na czeto, czujesz, tankuję serio, jadę z paliwem, chodźmy jeszcze na jedno, bo do szkoły nie idę, moje teksty są z życia, moje teksty są żywe, piszę, nie od dzisiaj, będę pisał za tydzień, sporo piję, czasem jeszcze więcej, moje życie, mój syf, moje nieogarnięcie, moje życie, mój spliw, kończę butelkę, piszę, wers za wersem, mam ich ponad 500, mój projekt, mój pomysł, uchwój, nagraj, na rejonie, moje ziomy, mój kwadrat, moja prawda, moje życie, mój przywilej, moje życie, mój hardcore, zamknąć ryję, moje zwycięstwo, moja klęska czasem, a ich skórasz nawet stając na rzęsach, szczera prawda, bracie, w mieście konopi, moje życie, mój papier, wiesz, mój długopis. Syf, moje doły, moje dół, mój syf, moje fazy, moje szlugi, mój syf, moje doły, moje dół, mój syf, moje fazy, moje szlugi. Moja szkoła, mój etat, moja dziewczyna, moje wersy, mój przekaz, mój szpinak, moje szlugi, moja kawa, mój zawał, typie, to moje życie, to mój bałagan. To chyba piąty rok, jak zbieram się, żeby na siłkę pójść, tak patrzę na mój biceps, mam chudą witkę, było coś mało hardkorowo, to wygląda dobrze, mistrzu, że jestem mało hardkorowy i nie kręcę tyle dysku. Raz na pół roku wyjmę z szafy czepek i szwedki, pomoczę się, a potem oczy wlepię studentki. Co mogę ci powiedzieć, mam do aktywności pecha, bywa, że mój jedyny sport to płyta TDF-a. Może byś nie kasłał, sorry, przepraszam, już fajkę dogaszam. To chyba piąty rok, jak to rzucam i wracam. Za to alko ograniczyłem, efekt jest dziwny, bo szybciej żygam, urywają mi się filmy. Moja młoda foka, moja młoda kwoka, ciągle krzywo patrzę, jak podnoszę pokal. Ale ty, chyba nie będziemy drzeć kota, jak na szóstą rocznicę otworzę sześciopak. I muszę też powiedzieć, niezły ze mnie Rockefeller. Aktualnie finansowo jestem minus stówek 7. Moja 1005 ksywka, permanentny debel. Jestem z Gorzowa, Gorzów mnie szanuję. Trochę się opierdalam, studiuję, kombinuję. A jak wracam do domu, to mam z kim bić pionę. Bo pamiętam o korzeniach, tak jak o mnie, one. Syf, moje doły, moje długi, mój syf. Moje fazy, moje szlugi, mój syf. Moje doły, moje długi, mój syf. Moje fazy, moje szlugi. Moja szkoła, mój etat, moja dziewczyna. Moje wersy, mój przekaz, mój spinak. Moje szlugi, moja kawa, mój zawał. Typie, to moje życie, to mój bałagan. Mój syf, brudne serca, szybki szmal. Mój syf, brudne serca, szybki szmal. Mój syf, dwóch ci kutłach, mój syf. Aha, aha, aha, aha. Moje życie, mój syf, mój syf. Moje nieogarnięcie, moje doły, moje długi, mój syf. Moje fazy, moje szlugi, mój syf. Moje życie, mój syf, mój syf. Moje nieogarnięcie, moje życie. facie, mój facie, mój długopis. To był Łysąż i Moje życie, mój syf, gościnnie Smarki Smark, jedna z naprawdę niewielu gościnnych zwrotek tego rapera. Wielka to szkoda, że tak mało aktywny był ten raper, nawet w czasach, kiedy teoretycznie działał na scenie. Dobra, to koniec dzisiejszej audycji Tony z Betonu. Bardzo miło, że byliście ze mną przez ostatnią godzinę. Zachęcam was do słuchania również za tydzień, kiedy to przyjdzie gość Kłebo na Fide. Zachęcam was też do sprawdzania fanpage'a audycji, bo tam wrzucam playlisty i archiwalne audycje też tam znajdziecie. I co, na koniec zapraszam do posłuchania nagrania Chocolate, producenta z Katowic, Bobera, który coraz mniej działa, mam wrażenie, coraz mniej robi, ale jak robi, to robi fajne rzeczy, więc z nim was zostawiam. Cześć, do usłyszenia.